Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier powołał Dariusza Korneluka na nowego prokuratora krajowego. By ułatwić budowę schronów w Polsce, Lewica składa własny projekt ustawy. Za godzinę ostatnie pożegnanie Lizy z Białorusi, brutalnie zgwałconej w centrum Warszawy. Minister Sprawiedliwości nie obawia się negowania decyzji nowego prokuratora krajowego. Dariusz Korneluk został dziś powołany na to stanowisko. Wcześniej zajmował je Dariusz Barski, który został odwołany przez nowy rząd. Według ministra Adama Bodnara nowy prokurator krajowy został mianowany zgodnie z prawem. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Agnieszko, wysłuchałaś konferencji Adama Bodnara. Powiedz, co jeszcze minister mówi o nowym prokuratorze krajowym. A tak, minister Adam Bodnar mówił, że nowy prokurator został wybrany z zachowaniem najwyższych standardów, a komisja konkursowa, która go wybierała, pracowała według transparentnych zasad. Odbyło się to w wyniku otwartej procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Każdy z Państwa mógł zobaczyć w serwisie internetowym, jak przesłuchania poszczególnych kandydatów na prokuratora krajowego wyglądały. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda nie wydał opinii w sprawie powołania nowego prokuratora krajowego. Według resortu sprawiedliwości opinia taka nie jest jednak konieczna. I mówił o tym też dziś rano szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych, by sabotować decyzję o powołaniu prokuratora krajowego, mówił rano minister. I dodał, że opinia prezydenta nie jest dla rządu wiążąca, gdyż za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości odpowiada premier i jego gabinet. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę relację. Lewica złożyła w Sejmie projekt małej ustawy schronowej. Inicjatywa poselska jest składana równolegle do propozycji rządowej. Celem projektu jest ułatwienie budowy schronów gminom i obywatelom, tak by w razie sytuacji kryzysowej czuli się bezpiecznie, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Zobowiązujemy samorządy do tego, żeby w nowo powstających budynkach użyteczności publicznej powstawały schrony. Chcemy, żeby docelowo doprowadzić do sytuacji, w której co najmniej 50% ludności będzie miało dostęp do ogólnodostępnych schronów w całej Polsce. Wreszcie wprowadzamy możliwość budowania schronów przy domach jednorodzinnych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że polecił przygotowanie programu wsparcia budowy schronów dla samorządów. Na tę chwilę schrony w całej Polsce mogą pomieścić 4% ludności. Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda został wybrany na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Nowego przewodniczącego wybrali w Warszawie biskupi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. W rozmowie z Polskim Radiem Tomasz Królak przypomniał, że arcybiskup Wojda wielokrotnie apelował, by nie traktować Kościoła w Polsce jako wzorca dla innych krajów. Apelował o pokorę wobec doświadczeń innych ludzi, to znaczy żyjących na innych kontynentach, poddanych innym presjom kulturowym, ekonomicznym, społecznym czy obyczajowym. I wydaje mi się, że to jest dosyć cenne, jak również to, że bardzo mocno mówił o zaangażowaniu ludzi świeckich. Nowy przewodniczący jest pallotynem, ma 67 lat. Zastąpił na tym stanowisku metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który pełnił tę funkcję od 10 lat. Za godzinę ostatnie pożegnanie Lizy z Białorusi, młodej kobiety brutalnie zgwałconej w centrum Warszawy, którą oprawca pozostawił konającą w bramie kamienicy. Lizę będą żegnać bliscy, przyjaciele i wszyscy ci, których poruszyła historia młodej kobiety, która wstrząsnęła całą Polską. Uroczystości pogrzebowe Lizy odbędą się na cmentarzu północnym w Warszawie. Od godziny 13 będzie można wpisać się do księgi kondolencyjnej i osobiście pożegnać ze zmarłą. Godzinę później o 14 wyruszy kondukt żałobny i rozpoczną się główne uroczystości pogrzebowe. Bliscy Lizy proszą o przyniesienie pojedynczych białych kwiatów. Mowy i modlitwy mają wygłosić przedstawiciele trzech wyznań chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Partner Lizy, Daniel, w mediach społecznościowych dziękował za wsparcie. Mężczyzna zwrócił się też do Polaków, pisząc, że Liza nie była osobą publiczną, dlatego prosi, by pożegnanie było spokojne i apeluje, by nie zmieniło się w wiec. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na tyle drastyczne i nieprzyjemne, że daje widzowi wybór, czy chce rzeczywiście się zetknąć z takim drastycznym wizerunkiem, bo właśnie z tego Francesca Goi to są wizerunki zabitych ludzi, bestialsko ukatrupionych, tak? I to no oczywiście ma to absolutnie przełożenie na to, co się dzieje teraz w Ukrainie czy w Strefie Gazy. Przedstawia to potencjalne zło, które z każdego z nas może wyjść. Może na pierwszy rzut oka te prace nie są straszne, ale gdy staniemy i pomyślimy, połączymy sztukę ze swoją wyobraźnią, znajdziemy nawiązanie do swojego własnego życia, do życia swoich bliskich, to rzeczywiście można zbudować dużą opowieść wokół tego tematu. To są grafiki Agnieszki. Ona korzysta z takich ikonicznych obrazów z alchemii, sztychów medycznych, atlasów anatomicznych. To są kolejne obrazy różnych lęków, strachów. Na przykład to, co jest przed nami, to jest przekrój oka, który w ogóle nie przypomina oka, a jakąś taką, nie wiem, abstrakcyjną może skamielinę. Myślę, że zapach jest tutaj też ważny. Mamy nawiązanie i do tej przestrzeni, w której się znajdujemy, czyli do fortu, starej architektury, do zabytku, w którym kiedyś mieścił się szpital, mieściło się tu też więzienie, więc to bardzo dobrze koresponduje z tą wystawą i jest zapach stworzony przez Agnieszkę Saks. Troszkę wzbudza taki niepokój właśnie u nas. Napachnione są takie zwisy koronkowe. Agnieszka powiedziała, że jest w tym dużo nut bazy, czyli takich ciężkich nut podstawy. One też nas sprowadzają do ciała i do jakiegoś takiego mroku wewnętrznego. Też taki dyskomfort powoduje trochę ten zapach w mojej głowie. Właśnie o to chodziło, żeby zarówno wizualnie, jak i olfaktorycznie dopowiedzieć tę historię na naszej wystawie. Jest jeszcze jedna taka, można powiedzieć, dykteryjka, coś trochę strasznego, trochę śmiesznego. Agnieszka jest właścicielką 7 kilo sztucznych zębów, które odziedziczyła po kuzynce dentystce i zrobiła tam taką małą instalację, którą umieściła w takim znaczącym miejscu, gdzie jakby żywioł wody dotyka tego miejsca i umieściła takie różne niespodziankowe, zagadkowe ząbki. Niepokój w Forcie Sokolnickiego, Żoliborskim Domu Kultury potrwa do 12 kwietnia, a na wystawie, powiem raz jeszcze, między innymi grawerowane szkła i lustra Agnieszki Saks, a także prace malarskie Idy Jarmoszewicz. Tym razem się udało. Po wystawie oprowadziła nas Gosia Jakubowska. How can you do? Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Bakulka i niejasności w audycji Trójka do trzeciej. A ja tymczasem przychodzę z koncertową zapowiedzią. Już w najbliższy piątek, czyli jutro, na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce wystąpią Adam Bałdych i Kari Saal. Czeka nas więc naprawdę piękne połączenie folku, jazzu i współczesnej muzyki elektronicznej. I teraz, jeśli ktoś z Państwa ma chęć wziąć udział w tym koncercie, to proszę do nas pisać, konkretnie do mnie na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. My z chęcią podzielimy się z Państwem wejściówkami na to wyjątkowe wydarzenie. Jutro o godzinie 19, a ja czekam na wiadomości. Liczba miejsc jest mocno ograniczona, także warto się pospieszyć. Chinatown teraz w programie trzecim. To the sea. I heard that someone said it before. I don't care. I can't walk away. I can't walk away in Chinatown. detriment you try to explain. A government swallowed up in the squall. I can't walk away at all. Somebody said it before. I know you and I know the score. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. I can't walk away. You can't walk away. Destroyer i Chinatown to za nami. Greta, zajęcia dodatkowe. To jest tytuł kolejnej wystawy, na którą zwracamy Państwa uwagę w audycji Trójka do Trzeciej. Do 30 sierpnia można podziwiać ją w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Kim właściwie jest ta tytułowa Greta? To już nam zdradzi nasz dzisiejszy gość, Marcin Szyjka, kurator wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Greta, czyli... Greta, czyli pseudonim. Pseudonim z czasów działalności, można tak powiedzieć, w Armii Krajowej. Wtedy każdy miał pseudonim. Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej. Mhm. Ona właściwie wolała nazywać się Jadwigą Nowak. Znamy jej męża, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jako wieloletniego dyrektora Radia Wolna Europa. Później też w Kongresie Polonii Amerykańskiej działał, a wcześniej był kurierem z Warszawy, o czym powstał nawet kilka lat temu film. No a kim była jego żona, czyli Jadwiga? O tym możemy dowiedzieć się właśnie na tej wystawie. Mhm. Jadwiga Nowak-Jeziorańska, która z tego co wiem fotografią się chyba... Nie zajmowała się fotografią jakoś profesjonalnie. Te zajęcia dodatkowe to jest właśnie nazwa tego jej hobby, prawda? Jak to się stało, że ona się zajęła fotografią? Chyba straciliśmy połączenie, więc może wrócimy za moment do rozmowy. Na razie Vampire Weekend i Capricorn, a my za chwilę spróbujemy ponownie. Courage the bone now. Can't turn the tide. The world looked different when God was on your side. Who bears the future? Do they care? silence on someone's back. I looked for answers that they weren't mine to find. Good days are coming, not just to die. I know you're tired of trying. Fast, and the next one was young. Too old, too young to live alone. Sifting through centuries, the moments of your own. Vampire Weekend pięknie nam uratował sytuację. To jest właśnie Żywe Radio. Ponownie łączymy się z Marcinem Szyjką, kuratorem wystawy. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Greta, zajęcia dodatkowe. Udało nam się ustalić chwilę temu, że Greta to Jadwiga Nowak-Jeziorańska. To teraz ten drugi człon nazwy wystawy, o której mówimy na Trójkowej Antenie, czyli zajęcia dodatkowe. Bo jak rozumiem, fotografia to było po prostu jej hobby, jak Greta nie zajmowała się fotografią profesjonalnie, prawda? Tak, nie była zawodową fotografką. Robiła zdjęcia właściwie głównie przez 3 tygodnie wakacji, które zawsze brali z mężem. On w ramach właśnie przerwy w obowiązkach jako dyrektor Radia Wolna Europa wyjeżdżali na 3 tygodnie w jakieś kraje basenu Morza Śródziemnego, ale nie tylko. Odwiedzili też Skandynawię, później jeździli po Stanach Zjednoczonych i ona wtedy fotografowała tak bardziej intensywnie. Mamy tutaj w Ossolineum ponad 7 tysięcy takich małych slajdów, właśnie nie tylko z tych podróży. Powiedziałem, że nie była profesjonalną fotografką, ale była trochę, może powiedzmy, ponad amatorską. Takim, nie była fotografem takim jak każdy z nas w tym momencie, który ma telefon komórkowy. Miała taki półprofesjonalny aparat fotograficzny Rolleiflex i robiła też w domu czasem zdjęcia eksperymentalne. I to były właśnie takie zajęcia dodatkowe, bo oni z mężem przez całe życie walczyli o tę wolną Polskę, o prawdę o Polsce, później o wejście do Polski, do NATO, czego ostatnio była rocznica. A te zajęcia dodatkowe były przez wszystkich zapomniane, można powiedzieć. Nawet był plan, żeby zrobić jej wystawę monograficzną, ponieważ ona brała udział w wystawach takich zbiorczych, fotografów amatorów, fotografów polonijnych na Zachodzie. A kiedy już PRL upadł, był pomysł, żeby w Nowym Jorku zrobić jej wystawę. Tylko Jadwiga Nowak. Niestety to się rozbiło o koszty wtedy i nigdy nie miała takiej wystawy, żeby była tylko ona. Tutaj w Ossolineum chcemy ją w ten jakiś sposób uhonorować. Też jej działalność cały czas u boku męża, ponieważ ona była tym tandemem, jakby w tym tandemie, w zespole z mężem była tą osobą napędzającą. On był takim frontmanem, który pokazywał twarz, a ona robiła wszystko praktycznie, sam o tym pisze Jan Nowak, że ona robiła wszystko inne, żeby ten duet dojechał szczęśliwie do mety. No więc chcemy jej pokazać jej zdjęcia, zdjęcia różne, zdjęcia wybrane przez właściwie 4 kuratorów, ponieważ 7 tysięcy fotografii to ogromna ilość i chcieliśmy to pokazać jak najbardziej przekrojowo. I pokazujemy tam zdjęcia nie tylko z tych podróży, nie tylko te eksperymentalne, ale też po prostu takie ciekawe, dobrze zrobione, ciekawie wykonane, skadrowane, takie, które opowiadają swoją historię. No a do tego dołączone jest kilka dokumentów, te, które zostały z jej życia, które no niestety było mocno w cieniu Jana Nowaka. Także są to dosłownie szczątki biografii, które ocalały. Mhm. Czy można znaleźć jakieś punkty wspólne tych fotografii? Bo jak myślę o zdjęciach z podróży, to często oczywiście wyobrażam sobie pejzaże, ale ona chyba lubiła fotografować ludzi, prawda? Tak, tutaj bardzo naciskałem, wybrałem, jeśli chodzi o moją część puli fotografii do pokazywania, jako jeden z kuratorów, właśnie postaci osób. To są często Tak, osoby widoczne z krajów arabskich, z Włoch, osoby na tle architektury, ale też przy pracy. Są piękne zdjęcia rybaków z Portugalii, które należą do moich ulubionych. Są zdjęcia czytających gazet. To prawdopodobnie też Portugalia lub Paryż. Tutaj też nie mamy możliwości niekiedy nawet zidentyfikowania, jakie to było miejsce na świecie, ponieważ te fotografie są niepodpisane. I ci ludzie są ciekawie wydobyci ze swojego otoczenia. Czasem spoglądają w obiektyw, czasem nie. Możemy się tylko domyślać, kim byli. Czasem właśnie widzimy, że są rybakami, ale co robili po pracy, jak żyli. To nie jest fotografia reporterska, ale te zdjęcia mają swój taki urok i pewien taki czar, który powoduje, że jednocześnie przenosimy się do tamtych miejsc, ale czujemy się miło. Ta cała wystawa jest taka, może nie złożona ze zdjęć wakacyjnych typowo, które by nas znudziły, ale nadaje takiego przyjaznego charakteru. Mhm. Dlatego warto ją obejrzeć z takim poczuciem dobra. Nie ma tutaj takich trudnych, ciężkich tematów, które też oczywiście spotykała w swoim życiu Jadwiga. Tak, właśnie podejrzałam na stronie muzeum, zobaczyłam dosłownie kilka zdjęć i jestem zachwycona. Właśnie to takie kadry z pięknej codzienności z różnych miejsc na świecie, które budzą dużo ciepłych uczuć, więc ja też po prostu polecam zobaczyć, sprawdzić i chłonąć tę piękną sztukę. No i zapraszamy serdecznie na wystawę Greta, zajęcia dodatkowe, fotografie Jadwigi Nowak-Jeziorańskie w muzeum pana Tadeusza we Wrocławiu. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Szejka, kurator wystawy. Dziękuję bardzo. Yeah. Kate Bush i Cloud Busting to za nami. A my w audycji trójka do trzeciej skręcamy w stronę literatury, ale także kolejnych wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. Z nami jest Maria Dzieduszycka, prezeska Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacji, która w tym roku szykuje ogrom znakomitości związanych z obchodami setnych urodzin Zbigniewa Herberta. Na początek, no właśnie, może zacznijmy od tej ważnej nagrody, Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, która została właśnie przyznana w poniedziałek. Tak, w miniony weekend odbyło się w Warszawie posiedzenie jury i w poniedziałek ogłosiliśmy, że laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta został Yang Lian. Jeden z trzech najwybitniejszych żyjących poetów języka chińskiego, bo nie powiem Chin, dlatego że on od 89 roku, od protestów na placu Tiananmen w Pekinie, które zostały krwawo stłumione przez władze chińskie, właściwie jest takim poetą emigracyjnym, ale jest wierny językowi chińskiemu. Mm-hmm. 21 marca. Tego dnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Poezji, a z tej okazji, no właśnie, między innymi takie inicjatywy jak akcja Podaruj Wiersz. Cóż to właściwie będzie? Akcja Podaruj Wiersz to jest takie cykliczne przedsięwzięcie naszej fundacji, które powtarzamy co roku. Była kilkuletnia przerwa przez pandemię i ta akcja opiera się na bardzo prostej idei, że wiersz, słowo poety może być darem dla kogoś innego. Zachęcamy uczestników, żeby wybrali wiersz dla konkretnej osoby, a następnie przepisali go odręcznie, bo w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, zrobić kopiuj, wklej, wysłać elektronicznie, to zajmie 30 sekund maksimum. A tutaj to jest takie czytanie z namysłem, myślenie o tej drugiej osobie i to, że wiersz jest kopiowany odręcznie, sprawia, że on się staje takim bardzo osobistym, żeby nie powiedzieć intymnym darem. W tej akcji biorą udział bardzo chętnie szkoły i biblioteki publiczne i inne instytucje kulturalne, które włączają akcje w jakieś festiwale literackie czy kulturalne. Ale to chciałabym podkreślić, że symbolicznie rozpoczynamy akcję 21 marca, to jest Światowy Dzień Poezji. I dzięki współpracy ze szkołami stowarzyszonymi UNESCO, które są w 184 krajach na świecie, ta akcja w tym dniu odbędzie się w wielu krajach, na kilku kontynentach i to też ma swoje uzasadnienie, bo to UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Poezji w bodajże 94 roku. Więc to jest jeden z... I w Polsce akcja potrwa cały rok. Będziemy ją prowadzić od marca do grudnia i zachęcamy wszystkich, żeby się zgłaszali przez stronę akcji podarujwiersz.pl. Czyli zwracamy uwagę na kaligrafię, odręczne pisanie. Tak, to też się stało ostatnio dosyć modne, kaligrafia, ponieważ coraz mniej piszemy ręcznie. Debaty herbertowskie, o to chcę popytać. Cóż to właściwie będzie? No, debaty herbertowskie, ten projekt już rozpoczęliśmy w zeszłym roku w ramach przygotowań do obchodów stulecia Herberta. Teraz już się odbyła jedna debata. W ostatnią niedzielę wykorzystaliśmy obecność wspaniałych jurorów Nagrody Herberta. I w tej debacie w niedzielę udział wzięli Edward Hirsch, który jest wspaniałym poetą amerykańskim z Nowego Jorku. Również Michael Krüger, który jest niemieckim poetą, wydawcą i przyjacielem Herberta, był bliskim przyjacielem, i Ryszard Krynicki. I oni zatytułowali tę debatę, to była ich inicjatywa, Herbert i świat. Mówili o pozycji, roli twórczości Herberta w swoich krajach, ale co było bardzo ciekawe, każdy w zupełnie inny sposób. Edward Hirsch najbardziej mówił o tym, jak historycznie od ukazania się pierwszego wyboru wierszy Herberta w 1968 roku, jakie wrażenie, jaki wpływ miała poezja Herberta na jego pokolenie i późniejsze. Michael Krüger nawet nas trochę zaskoczył, bo był taki najbardziej osobisty. On dużo mówił o swoich relacjach, spotkaniach z Herbertem. No a Ryszard Krynicki, którego najmniej trzeba tutaj słuchaczom przedstawiać, on jest też wydawcą Herberta i on opowiadał bardzo ciekawe rzeczy o tym, co jeszcze z nieopublikowanych materiałów znajduje się w archiwum Herberta. Mm-hmm. To już słyszę, że będzie się działo bardzo dużo przez cały ten rok. A co w samą rocznicę urodzin Herberta? No, ponieważ jest to setna rocznica urodzin, postanowiliśmy rzeczywiście porządnie ją uczcić i będziemy mieć po kolei 3 wieczory w Bibliotece Narodowej, która jest naszym partnerem strategicznym przy organizacji obchodów. I jeden wieczór to będzie wieczór wierszy i tu zaprosimy wspaniałych polskich aktorów, żeby przedstawili wybrane wiersze. Jeden wieczór to będzie też debata właściwie pod tytułem Herbert dziś i do niej zapraszamy laureatów Nagrody Herberta. W tym roku mamy już 12. edycję. Pewnie niestety kilku z nich już zmarło, ale na pewno kilku przyjedzie. A w sam dzień urodzin planujemy wieczór poetów i zaprosimy poetów, którzy niektórzy znali Herberta, większość już nie, ale żeby oni poprowadzili nas w takiej refleksji nad jego twórczością. Tych pięknych planów jest naprawdę sporo. Oczywiście zapraszamy też do zaglądania na stronę fundacjaherberta.com/stulecie Herberta. Tam więcej szczegółów dotyczących wydarzeń. A ja dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była Maria Dzieduszycka, prezeska Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Dziękuję bardzo.